Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, akide derslerinden bugün 25.'yi yapıyoruz. Bundan önceki dersi hatırlayacak olursanız, Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında, Resulü sünnetinde bir ibadetin kabul olmasındaki esasları bildirmiştir. İnandım diyen, ben de Müslümanım diyen ve Allah Azze ve Celle'nin kulluk için yarattığı biz insanların yapmış olduğu ibadetin geçerli olması için birincisi ihlasla, İkincisi ise Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluğuyla geçerlidir. Yani birisi sen bunu neden işledin diye sorduğunda cevap Allah için, nasıl yapıyorsun diye sorduğunda ise Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluğudur. Bununla alakalı da sahabenin sözlerini getirmiştik ve orada Allah kendisine merhamet etsin, İbn-i Mesud'un naklettiği gibi söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz doğru niyet geçersizdir amel olmadıkça, söz doğru niyet amel de geçersizdir sünnetten bir delil olmadıkça. Demek ki bir ibadetin kabulünde bu şartlar geçerli. Yani aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, siz iman eder salih amel işlerseniz Allah yeryüzüne sizin ne yapar? Emniyetinizi getirir. Korkunuzu giderir, emniyeti getirir ve geçmiş ümmetleri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysa sizi de yeryüzüne ne yapar? Hakim kılar diyor. Demek ki bir Müslümanın, inandım diyen bir kulun iman edip imanına zulüm bulaştırmaması gerekiyor. O yüzden Allah'ın kitabına gittiğimizde İbrahim'den bahsederken o tek başına bir ümmetti. O bir muvahhitti. O asla Allah'a şirk koşmadı. Kavminin putlarına tapmadı. Onların putlarından kendini ne yaptı? Beri kıldı diyor. Bu da gösteriyor ki insanoğlu yeryüzünde tek dahi olsa, Allah'ın dinini anlatıyorsa, tevhid üzerine ise o bir millettir, o bir ümmettir. İlla devlet olma, illa ümmet olma çoklukla insanların ard arda yığılmasıyla gündeme gelen değildir. Çünkü tevhid ehli korkuysa Allah'tan korkar. Severse Allah'ı sever, isterse Allah'tan ister, sığınırsa ne yapar? Allah'a sığınır. Aynen bu bizdeki fıtri hasletlerin tevhid olan boyutuna baktığımızda İbrahim Aleyhisselam dinini isar ediyor mu? Ediyor. Kafiri kafir, Müslümanı Müslüman görüyor mu? Görüyor. Ve dahası onların putlarını kırdığında onlar kendisini ateşe atarken korkutuyorlar. Korkmuyor musun? İbrahim ne diyor? Şimdi seçin bakalım. Dünya ateşi mi? Cehennem ateşi mi? Hangisi daha çetin diyor. Ve hemen akabinde siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben sizin taptıklarınızdan mı korkacağım diyerek ne yapıyor? Korkudaki tevhid boyutunu bizlere ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Allah razı olsun. Bunun akabinde eğer İbrahim dünyaya en ufak bir meyli, sevgisi, bağı olmuş olsaydı, İbrahim Aleyhisselam'ın dünyadan ayrılması ne olurdu? Çok zor olurdu. İbrahim ahirete kavuşmayı istediği için Allah ne güzel vekildir, o bana yardım edicidir demiştir. Ve yine ona sığınmış, sığınan o Rabb'i o ateşi kendisine ne yapmış? Serin kılmıştır. Onun için siz iman eder, imanınıza zulüm bulaştırmazsanız derken, korkunuzu götürür, yeryüzünü size hakim kılar derken, yapılan her amelin insanın hem bedeninde hem de düşüncelerinde büyük hakimiyeti vardır. Düşünün, insanın bir şeyden korktuğunu düşünün. Kalp çarpmaya, kan basıncının yükselmeye ve insanın tansiyonun inip çıkmaya başladığını ve karşıdaki insanın artık durumuna göre hızlı hızlı soluduğunu, gözlerinin büyüdüğünü, renginin kaçtığını görürsünüz. Yani bu adam bir şey görmüş, korkuyor dersiniz. İşte Allah korkusu dediğimizde ise illa bu harekette değil. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu Resullerle dinini öğretmiştir. Kork, bana hesap veremeyeceğin işleri yapma. Kork, benden kork. Konuşurken başkalarını razı ederek konuşma. Beni razı ederek konuş. Ama aynı zamanda koymuş olduğu bu kurallarda da kim uyarsa, uyduğu bu kurallar aynı zamanda onu şahsiyet sahibi haline getirir. Allah'tan korkan bir insan doğru sözlü olduğunda, doğru sözlü insan ister kafirlerin yanında, ister Müslümanların yanında, hangi ortamda olursa olsun emin kişi değil midir? Sırf istediğini Allah'tan isteyen, hiçbir işini insanlara havale etmeyen birisi her insanın yanında izzetli değil midir? Allah'ı seven, onun yanında hiçbir şeyi sevmeyen insan, insanların yanında her zaman cıvıl cıvıl neşeli insan değil midir? İşte itikadın bu yüzünü her ne kadar anlatırsak anlatalım, hayattaki gelen, başa gelen olaylar itikadın da birçok meselede bozulmasına sebep olur. Mesela ibadet çeşitlerine girdiğimizde bunlardan bir tanesi dua ve yardım istemedir. Yani dua içinde istek, korku, sevme, sığınma, yalvarma, tevessül etme gibi birçok hasletleri de ne yapar? İçinde getirir. Allah Azze ve Celle hele hele bizim inanan kulların namazda sırf Fatiha dediğimiz ve Fatiha okumayanın namazı olmadığı ve imamın arkasında dahi Fatiha okumayanın namazı yoktur dediği meseleyi ele aldığımızda hemen hemen her rekatta günde 40 sefer okumaya mecbur olduğumuz nafileleri bir tarafa bırakın, Fatiha suresini bile ele aldığımızda tamamen dua yüklüdür. Benden iste. İsterken düzgün iste. Şirk, küfür sokma. Araya aracı sokma. Ve benim razı olduğumu araya sok. Onunla benden iste. Ben sana ne yapayım? Vereyim diyor. Kardeşlerim, normal müşkülatsız bir meselede bunlar her zaman doğru yürür. Ama ilmin olmadığı, cehaletin had safhada olduğu, taklitin, bağnazlığın ve ataları taklidin had safhada olduğu bir ortama baktığınızda işler hiç de böyle değildir. Ölen salih bir insanın bir türbesi yapılmıştır. Herkes sanki ondan ister gibi, Allah'tan ister gibi gidip ondan isterler. Kurbanı Allah'a keseceklerine gider, ona keserler. Adaklar adarlar ve onun yüzü suyu hürmetine Allah'a yaklaşacaklarını ve Allah'ın da ona vereceklerini zannederler. Hep bu bağnazlık, hep ataları babaları taklitten. Düşünün, aklı başında bir insan oraya gider mi? Bir inanan insan dua ettiği zaman evinde, bahçesinde, dağda, koyun giderken, iş yerinde duasının kabul olduğuna inanan birisi illa gidip de bir türbede dua etme ihtiyacı neden hisseder? Neden hisseder? Çünkü iblis orayı öyle bir süslemiştir ki oraya herkes gidip istemez. Gidin bakın, oturun oraya akşama kadar, dua eden adamları çağırın, gel hemşerim be, otur şuraya. Ne derdin var diye bir deş, ya çocuğu olmuyordur, ya iflas etmiştir, ya karısı kaçmıştır, ya kız evde kalmıştır. Hep toplumun dışladığı, toplumun içinde kendini ezik duyduğu meselelerdir. Yani güya Allah Azze ve Celle haşa ona zulmetmiş, iblis hep buralardan girer. Yani şurada adam yakışıklıyken, çoluğu çocuğu varken, oğulları kızları varken, şuradaki adamın yoktur. Bu Allah ona onu verdi de bana bunu neden vermedi? Bunun ezikliğini hissettiğinde iblis oradan girer ve bu ameli ona ne yapar? Süsler. Ve iblisin avaneleri de her yerdedir. Yani gidip de camide şurada burada aramana gerek yok. Evinde bir anan, bir baban, bir amcan, bir kardeşin zaten onun sana elçiliğini yapar. Yani hak öğretilmediyse batıl hemen senin yanı başındadır. Onun için Allah Azze ve Celle dua edin, benden isteyin ve benden istemezseniz hor ve hakir sizi cehenneme sokarım diyor Mümin suresinde. İstemeyi emreden o, vereceğini söyleyen o, istemezsen hor ve hakir cehenneme sokacağını söyleyen yine o. O da gösteriyor ki dua tevhidin özüdür. Yani ne kadar amel ediyorsan o kadar da Allah'la bağın güçlü ve isteme iştiyakın var. İşte iblis burayı çok iyi bildiği için bizim dualardaki istikametimizi ne yapıyor? Yönlendirme yoluna gidiyor. Şirke ve küfre sokmak için elinden gelen her şeyi ne yapmış? Yapmıştır. İşte ibadetlerin kabulündeki birinci esas neydi? Sadece Allah için. İşte bu ihlası yakalayan samimi kullar ancak ibadeti kabul olur. İkinciye gelince nasıl öğretilmişse dua etme bir tevhid eylemi olduğu gibi duanın da nedir? Bazı rükünleri şartları vardır. Aynen mesela nasıl ki her gün hacca gidilmez, her ay gidilmez, nasıl ki Zilhicce ayı geldiğinde, o gün geldiğinde Arafat'a çıkılırsa, nasıl da haçta namaz gibi belli bir vakte has ibadetse, duanın da kendine has vakitleri, kendine ait erkanları, şartları vardır, adabı vardır. Düşünün, abdestli olma, Allah'ı zikretme, Resulüne salavat-ı şerif getirme, namaz vakitlerini seçme, seher vakitlerini seçme, gecenin üçte biri geçtiği zaman o vakti kollama, cuma günleri uygun olan saati arama, Ramazan ayı veyahut Arafat'ta veyahut bir fakire yardım ettiğinde, bir açı doyurduğunda, bir hastayı ziyaret ettiğinde, yolculukta, hastalıkta bu duanın kabulünde nedir? Etkenlerdir. Bunları gözle diyor. Bunun yanında tabi abdestli olma, Allah Azze ve Celle'yi övme. Bunun yanında bakıyorsun mesela hadis-i şeriflerde üç kişinin yolculuğa çıkması ve bu yolculukta fırtınaya yakalanıp bir mağaraya girmeleri ve mağaraya girdiklerinde yuvarlanan bir taşın gelip kapıyı kapaması var. Kapı kapanınca artık Allah'tan başka kendilerini kurtaracak hiçbir şeyin olmadığını ne yapıyorlar? Biliyorlar. Şimdi okumuş olduğumuz şu vahide kul hakkı haram mı? Haram. Bunun yanında ne var? Anaya babaya üf bile deme. Bunun yanında ne var? Zinaya yaklaşma. Bakın üçü ayrı ayrı dua ediyor. Birisi diyor ki işte diyor ben bir işçi çalıştırdım. Adama ücretini verdim. Beğenmedi. Çekti gitti. Ben de diyor sırf senin korkuna onun ücretinden bir çift hayvan aldım. Onlar o kadar çok oldu ki diyor bakamadım. Çobanlar tuttum. Bir vadi dolusu oldu. Bir gün diyor o adam çıktı geldi. Ey Ademoğlu ücretimi ver. İşte şu gördüğün vadideki bütün mal senin. Benimle alay etme. Vallahi senden alay etmiyorum dedim. Ve o da aldı ne yaptı? Gitti diyor. Eğer bunu kabul etmişsen kayayı arala da ışık görelim. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Açıyor ışık gözüküyor ama çıkmalarına müsaade etmiyor. Öbürü anasına babasına yaptı. Öbürü ise amca kızına göz koyduğunu ve amca kızının gidip işte şu kadar altın getirirsen bu olur. Gidip kazanıp geldiğinde ey amcaoğlu mührümü haram yoldan açma. Allah'tan kork. Sırf senin korkundan geri çekildim diyor. Sırf bir günaha yaklaşmada tövbe edip Allah'tan korkması duasının kabulüne ne yapıyor? Sebep oluyor. Bu da gösteriyor ki duanın kabulündeki esasların yanında nasıl yapılacağı ne yapılıyor? Bize öğretiliyor. Ha, hak olan nedir? Budur. Bukhari'de gelen rivayette Allah'ın yüzü suyu hürmetine isteyin diyor. Ayeti kerimede en güzel isimler onundur diyor. Rahman'dan, Rahim'den, Cemil'den Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini zikrederek ne yapılır? istenir. Ama hak olan böyleyken hakkı bırakıp da batıldan ne yapmaz? İstenmez. Düşünün, bir peygamberden dahi şefaat ya Resulullah sözü ne yapılmaz? Denmez. Çünkü şefaat ancak Allah'ın elindedir ve Allah elhamdülillah yehdikumullah ve estağfurullah. Şefaat ancak Allah'ın iznindedir ve Allah'ın izin verdikleri ancak şefaat edebilir. Öyleyse şefaat ancak ölmez olan diriden istenmelidir. Şefaat ya Resulullah sözü ne yapılmaz? Bir peygamber dahi olsa söylenmez. Yehdikumullah ve estağfurullah. Allah sizleri de bizleri de affetsin. Ama insanoğlunu iblis öyle bir kandırıyor ki, düşünün Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Nuh diyor Adem'den sonra insanlığa gönderilen ilk Resul'du diyor. İnsanlar o güne kadar nedir? Tevhid üzerineydi ve inhiraf etmemişlerdi. Aralarında fıtri suçlar vardı ama bu şirk boyutunda nedir? Değildi. Habil'in Kabil'in kıssaları veya birçok meseleleri. Ama Nuh'un kavmine baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın zamanında ölen salih insanlar Allah'a ne oldu? Aracılar kılındı. Onları şefaatçi kılındı ve eğer bunların bize ders verdiği yerde işte resimlerini koyarsak, ondan sonraki nesil evlere koyarsak, ondan sonraki nesil heykellerini yaparsak, sonraki nesile iblis ne dedi? İşte siz bunları aracı kılar, bunlar vasıtasıyla Allah'tan isterseniz Hacı Bayramlardan, Hacı Bektaşlardan, işte artık Emir Sultanlardan, Gül Babalardan, Tez Verenlerden, Kar Yağdı'dan vesaire, Allah sizin amellerinizi ne yapar? Hemen yerine getirir. İnsanlara bu ne yaptı? Çok sevimli geldi. Doğru. Bunlar halkı irşad eden insanlar. E biz onların yerine geçebilir miyiz? Bunlar Allah dostları dediler. Allah Azze ve Celle onlara Nuh Aleyhisselam'ı göndermesine rağmen, Nuh Aleyhisselam onlara 950 sene davet etti. Buna rağmen inanan 13-14 kişi. Sen yalan söylüyorsun. Sen onları kıskanıyorsun. Sen onları çekemiyorsun. Sen de onlar gibi bir insansın. Ne var biz onları aracı kılmakta diyerek ne yaptılar? Nuh Aleyhisselam'ı dışladılar. Ve Nuh Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle bir gemi yapmasını söyledi. Şimdi bizler kıssaları okuyoruz ama öyle hale gelmişiz ki her şeyi izleye izleye bakan kör olmuşuz. Hiçbir denizin olmadığı, hiçbir suyun olmadığı bir yerde bir insan gemi inşa etse ne derler ona? Ancak deli derler, değil mi? Nuh Aleyhisselam'a da deli dediler. İnsanlar gemi yapan birisini, ormanda birinin gemi yaptığını görseniz ne dersiniz? Hakikaten gemiyi düzgün de yapsa, ya bu aklını mı oynattı? İşte vahiy öyle bir noktadan geliyor ki ancak kayıtsız şartsız tasdik gerekiyor. Onun için Allah'tan gelen vahyi tasdik etme mecburiyetindeyiz. Kıssaları okurken bu ince noktaları da yakalamanız gerekiyor. Aynen bir şeyi seyrettiğiniz gibi seyretmeyeceksiniz. Çünkü Allah'ın ilmini denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar, bir o kadar da olsa yazmakla ne yapmaz? Bitirmez. İlim buralarda gizlidir. Nuh Aleyhisselam neticede ne yapıyor? Ya Rabbi yoruldum. Kavmimin eziyetlerini, alaylarını artık kaldıramıyorum. Sen bunları helak et deyince, o onların inkar ettiği, isyan ettiği, reddettiği olay başlarına geldi mi? Düşünün şimdi, fareler bile suyun yüzüne ve suyun yüzünde ne varsa ona ulaşmaya çalışırken insanlar işlemiş olduğu günahlara binaen gururları öyle bir galebe çaldı ki hiçbiri gemiye bile ne yapmadı? Yanaşmadı. Hatta onların içine karışan Allah Azze ve Celle kitabında bildirdiği gibi oğlu ne yaptı? Gelmedi. Nuh Aleyhisselam oğlunu her ne kadar davet ettiyse, ben dağın en yüksek noktasına çıkarım, kurtulurum dediğinde, bir dalga gelip onu da aldığında Nuh Aleyhisselam ne diyor? Hud suresini okursanız, Ya Rabbi o benim oğlum, babalık şefkatiyle, ey Nuh, o senin oğlun ama o kafirler grubundan. Nuh aleyhisselam buna binaen titriyor. Ya Rabbi, andolsun ki ben yoldan çıkmış sapkınlardan oldum. Eğer sen beni mağfiret etmezsen ben helak olurum diyor. Ve Allah Azze ve Celle Nuh aleyhisselamı bağışlamıştır. Düşünün kardeşlerim, yaptığı ufacık bir amel o insanın ne yapıyor? Helak olmasına sebep oluyor. Onun için tevhidin cüzlerinin anlaşılması ancak gelen vahye kulak verme, tabi olmakla mümkündür. Cahil olunan her noktada muhakkak iblis oraya gelir, ne yapar? Senin ayağını kaydırır. Düşünün, bugün ezan okunduğunda ezanın kelimeleri terennüm edilip akabinde vesile duası okunması gerekirken insanoğlu ne yapar? Aziz Allah, hemen arkasında şefaat ya Resulullah der, parmaklarını öper, bir de gözlerine kaşlarına sürerler artık neyse. Halbuki Allah zaten azizdir, övülmeye layıktır. Şefaatsa ancak Allah'tan istenir. Şefaat ya Resulullah sözü nedir burada? Şirktir. Ölümlü olan birisinden istenmez. Ama ya Rabbi, Resuluna vereceğin şefaatin, şefaat edileceklerin arasına beni de kat. Bak, bu söz güzel bir sözdür. Ama insanlar Allah'ı bırakıp Resul'e, Resul'ü bırakıp salih gördükleri insanlara ne yapmışlar? Tapına gelmişler. Hadi Nuh Aleyhisselam'ın kavminde böyleydi. Günümüze geldiğimizde tasavvuf, tarikat veya şia veya nurcu akidelerini ele aldığınızda hepsindeki esaslar bu değil mi? Bir tasavvuf taifesini ele alın. Şeyhleri masum sıfatına koyarlar. Peygamber soyundan geldiğini iddia ederler ve onların Allah'la görüştüğünü ve onları aracı kılmadan Allah'tan bir şey talep edilemeyeceğini ve cennete giremeyeceklerini iddia ederler. Aynı şekilde hakeza nurculara bakıyorsun. Okudukları kitaplarda Said-i Nursi'yi ilahlaştırmışlar, gaybı bilen bir adam konumuna koymuşlar ve kendisinin hiçbir şey olduğunu ve bunun kendisine yazdırtıldığını söylemiştir. Mevlana'ya bakıyorsun, bana bu diyor alemlerin Rabbinden gönderildi. Bunun önünden, sağından, solundan, arkasından batıl ne yapılamaz? Yaklaşamaz. Sanki Kur'an'dan bahsediyor. İçine giriyorsun, tamamen porno bilgiler var. Nasıl olur da Allah'tan gelen bir vahide yüz kızartıcı pislikler olur? Bu mümkün değil. Yine tasavvufun büyüklerinden Muhiddin İbnül Arabi'nin kitabına bakıyorsun, Firavun'un dahi mümin olarak öldüğünü söylüyor. Ve diyor, ben uykuyla uyanık halinde, bu bana yazdırtıldı ve alemlere götür, bu onların hikmeti olacak dedi diyor, peygamber verdi diyor. Yine tasavvufun büyüklerinden İmam-ı Gazali'ye bakıyorsun, İhya-i Ulumiddin diye kitabında öyle safsataları naklediyor ki, işte senin Subhanallah demen şirktir, sen gel benim etrafımda 7 kere tavaf et, hac yapmışsındır gibi. Veyahut senin Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten 70 vecihlen dereceyle daha üstündür gibi şirk küfür sözleri var. Yani Allah Azze ve Celle'den gelen vahiy hakkıyla anlaşılmazsa iblis bunu hemen ne yapıyor? Batılıyla dolduruyor. Kardeşlerim, bize iki ağır emanet bırakılmış. Bunun birisi Kur'an, birisi de nedir? Sünnettir. Her türlü müşkülatlar bunun dışındakilerde cereyan eder. Falanı filanı ortaya katanlar, falanla filanla hareket edenler, falanın filanın sözlerini Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün sözünün önüne geçiren insanların her zaman ayakları ne yapmıştır? Kaymıştır. Siz onlara deseniz ki, niye siz bunları Allah'a eş koşuyorsunuz? Neden bunları eş koşarak müşrik oluyorsunuz, puta tapıyorsunuz dediğinizde onların aynen size söyleyecekleri şudur. Biz bunları Allah'a eş koşmuyoruz ki. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunları ne yapıyoruz? Aracı kılıyoruz derler diyor. Deneyin. Allah diyor ki, onların yanında diyor putlarını anmayın, yerin, yüzlerinin size karşı kas kat olduğunu görürsünüz diyor. Ama onların putlarının isimlerini güzellikle an, ya ne kadar güzel konuşuyor, ağzından bal akıyor dediğini görürsünüz. İşte onlar ancak ilahları anıldığında rahatlarlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu helak olsun diyor. Bakın biz kulluğu anlatırken ne diyorduk? Sözde, işte, amelde, yani senden sudur eden her türlü işin eyleme döküldüğü noktanın adı nedir? Kulluktur. Ve bu kulluğu Allah'a takdim etmek zorundasın. Bunun dışındaki bir şeye takdim ettiğinde bu da kulluktur. Ama övülen değil, yerilen. Mükafat edilen değil, ceza verilendir. Allah hepimize mağfiret etsin. Dua da nedir? İbadetin, tevhidin özlerindendir. Aynen. Onun da kabulündeki esas neymiş? Ancak Allah Azze ve Celle'nin emrettiği yoldan. Ondan isterken ne yapılacak? Aracı kılınmayacak. Kılınan da onun ancak meşru gösterdiğidir. Onun dışında değil. Ha, Allah Azze ve Celle salih amelleri derken salih insanları sokmuyor. Salih insanlarla nasıl dua edersin? Adam geliyor, ey Allah'ın Resulü, benim gözlerim kör ama görmüyor diyor. Dua etsen de Allah gözümü açsın. Veyahut Ashab-ı Uhdud'daki kıssayı hatırlayacak olursanız, o Firavun'un veziri geliyor, çocuğa diyor ki, sen diyor körlerin gözünü açıyormuşsun. Birçok şeyler yapıyormuşsun. Sen benim gözümü aç, ben de sana ağırlığınca altın vereyim, mal mülk vereyim dediğinde çocuk ne diyor? Benim diyor buna gücüm yetmez. Sen diyor iman et, bir olan Allah'a kul ol, gel birlikte dua edelim diyor. Eğer Rabbim isterse gözünü açar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amaya ne diyor? Sen de bana yardım et. Ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Git güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl ve namazının akabinde Rabbine dua et. Ya Rabbi, ben bu namazı senin rızan için kıldım. Bunu sana tevessül ediyorum. Resulünün duasıyla de diyor. Bu da neyi gösteriyor? Yani senin salih amelinle Allah'a dua etme. Yine Ömer'den gelen nakile baktığımızda, Allah onlara merhamet etsin, bir gün yağmur duasına çıktıklarında, ya Rabbi, aramızda Resulün varken onunla sana dua ediyorduk. Yani aramızda senin gökyüzündeki eminin, yeryüzündeki eminin oydu. Şimdi onun amcası var. Sana onunla birlikte dua ediyoruz. Bizlere yağmur ver diyor. İnsanlar bunu ele alarak, ha Ömer bak biriyle ne yaptı? Tevessül etti. Demek ki insanlarla tevessül edilebilirmiş diyerek ta kabirlere kadar giderek ne yapmışlardır? Onlardan istenmişlerdir. Halbuki burada kabirde değil, diriden isteme değil, diriyle birlikte Allah'a nedir? Yalvarma söz konusudur. Çünkü düşünün, salih bir insanla, salih amel işleyen bir insanın birlikte yaptığı duayla facir insanın yaptığı dua aynı değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize şöyle buyuruyor. Kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. O ne ede dua ederse ben onu kabul ederim. Sadece ölüm hariç. Çünkü ben ezelde onu ne yaptım? Böyle takdir ettim diyor. Onun için kardeşlerim, salih insanlarla birlikte olup dua etme, ayrı dua etme aynı değil. Salih insan Allah'tan korkan, isterken ne istediğini bilen, kimden istediğini bilen ve akabinde de Allah Azze ve Celle'nin kendisine dua etme isteğini vermişse kabulünü verdiğini de bilen birisidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor dua etti mi, acele etmediği müddetçe o duası nedir? Kabuldür. Ya hemen kabul edilir, ya kendisine gelen bela ve musibete o perde olur, yahut da onun karşılığı ahirette verilir diyor. Peki ey Allah'ın Resulü, duada acele nedir diye sahabeler sorduğunda ne diyor? Ben dua ettim de benim duam kabul olmadı deme, acele diyor. Bakın bu konuda yine İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verelim. Ya Rabbi diyor, benim soyumdan öyle bir nesil getir ki pisi, kiri, şirki, küfrü birbirinden ne yapsın? Ayırsın diyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyor. İbrahim Aleyhisselam'la Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında belki de 1 milyar yıl var. Bakın duayı ne zaman etmiş? Duanın tecellisi, ki İsa Aleyhisselam'la Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında 500 yıl ara var hadislerde. Artık ondan öncekilerde ne kadar var bilmiyorum. Ama bakın Aleyhisselatü Vesselam, ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Demek ki dua etti mi hemen acele etmeyeceksin. Ettiğin artık o duan onda. Kabul veya reddi nedir? Oradadır. Öyleyse kardeşlerim, dua bir tevhid eylemi olduğu gibi duadaki yanlışlıkta insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Düşünün, mazlumun ahından sakının. Çünkü onunla Allah arasında nedir? Perde yoktur diyor. Mazlum kafir dahi olsa. Hadi mümini anladık da. Kafir dahi olsa duası reddedilmiyorsa bundaki etken sebep ne? Önce bir düşünmek lazım. İnanıyorum diyen birisi lanet dahin dua ederse, ederken kalbiyle dili de bir arada değilse, elbette ki duasını Allah da itibar etmez. Ama mazluma baktığımızda o başına gelen bela ve musibetin ancak Allah Azze ve Celle tarafından kaldırılacağının idrakına ne yapmış? Varmış ve canı gönülden bütün bedeniyle kimden istiyor? Allah'tan istiyor. İşte bu yüzden mazlumun ahından sakın diyor. Çünkü o bütün bedeniyle, bütün ruhuyla istiyor. Aynı şekilde bizim de aynı şekilde Allah'tan istememiz gerekiyor. Namaz bablarını hatırlayacak olursanız, uykuluyken namaz kılmayın. Neden? Çünkü kendinize dua ediyorum diye beddua edersiniz de ona uğrarsınız diyor. Çünkü namaz da bir dua eylemidir. Onun için tevhidin bu cüzü hakikaten çok çok önemli ve Allah Azze ve Celle siz iman eder, salih amel işlerseniz sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü size ne yapar? Emniyetli kılar diyor. Demek ki burada insanın her zaman dikkat etmesi gereken hep tevhid ve yaptığı her eylemi kimin için yaptığı ve yaparken nasıl yaptığını bilmesi. Yani Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini ne yapacak? Okuyacak. Kafasına göre hareket etmeyecek. Kardeşlerim, ibadet de bir ibadet için yapılan, bir de istek için yapılan dualar vardır. İstek dediğimiz gibi ihtiyacı olan insanın ihtiyacını sunması, aynen Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un korkusundan Medyen'e kaçtığında acıkıyor ve bir ağaca yaslanıyor. Ya Rab, bu kulun aç, senin onun karnını doyurmanı ister. Yani bir ekmek dahi, bir yemek dahi olsa yaratandan. Tirmizi'nin Kitab-ı Dua'da naklettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ayakkabının tasması dahi düşse onu Allah'tan iste. O bir vesile kılmadan sen onu tamir ne yapmazsın? Ettiremezsin diyor. Bu kadar önemlidir. Hatta atalarımız şöyle bir söz kullanmıştır. Dünyanın yaratılışı, her şeyin yaratılışı dua üzerinedir derler. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sözlerinde bütün kainattaki her şeyin rızkı Subhanallahi ve bihamdihi zikriyle verilir der. Kainattaki her şey Allah'ı ne yapar? Bu esmayla zikreder. Allah bizlere hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bir de ibadetlerde dua vardır ki, düşünün bir insanın hacca gidip Allah'a yalvarması, Allah Azze ve Celle'den hep yardım istemesi, güç istemesi, ondan sakınması, bir an olsun nefsime bırakma, nefsimin kötülüğünden sana sığınırım, tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, borçlu ölmekten, kötü kaderden, hastalıktan tipinde istediği, kendiyle, ibadetiyle alakalı, ibadetimde güç isterim gibi duaları vardır ki bunlar da çok çok önemli bablardandır. Bunun dışında yine bahtıyla alakalı, yaşantısıyla alakalı, salih bir kadın istemesi, kadının ıslah olması, çocuklarının tevhid ehli olmasını istemesi, toplumun düzelmesi veya neslinden hayırlı insanların gelmesini isteme gibi birçok cüzleri vardır ki, veyahut gaybin gaybe, yani bir müminin bir mümine gıyabında yapacağı dualar vardır. Ve bu dualarda da yine dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesi, müşrik olan insanlara yapılan dua nedir? Allah onlara hidayet etsin. Veyahut bunların yanında tevhid, tövbe istiğfar da onlara dua babındandır ki Ebu Talip vefat ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Rabbim beni uyarana kadar ona tövbe istiğfara devam edeceğim. Yani dua edeceğim diyor. Ebu Talip ölürken ne diyor? Atalarımın dini, Abdülmuttalib'in dini üzerine diyor. Çünkü onların dini şirk üzerineydi. İman ettiğini ikrar ne yapmıyor? Yapmıyor. Buna binaen Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimede müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra, müşrik olarak öldüğünü kim söylüyor? Allah. Ne bir peygambere ne bir müminlere onlara tövbe istiğfarda bulunma ne yapmaz? Yakışık kalmaz. Eğer müşrik olarak öldüğü belli olmuş olsaydı Peygamber Aleyhisselam dua eder miydi? Etmezdi bir. Bu ayetin önünde inen ayete baktığımızda Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 56. ayetini indirerek ne diyor? Sen sevdiğine hidayet edici değilsin diyor. Ve hemen akabinde sen onlara yine tevbede inen ayeti 70 değil 100 kere de tövbe istiğfarda bulunsan Allah yine affetmeyecek diyor. Ve akabinde müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfara etmek ne yapmıyor? Yakışık kalmıyor. Demek ki diriyi de ölüyü de ayırt eden neymiş? Unsurlar var. Öyleyse çok çok dikkat edeceğiz ki ayağımız bu meselelerde ne yapmayacak? Kaymayacak. Allah hepimize hayır versin. İbadetlerin kabulündeki bu esasları anlayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim burada yaratılmıştan yardım istemenin caiz olmadığını, çünkü yaratan kimse yaşatmaya ve öldürmeye kadir olmayandan da ne yapılmaz? İstenmez. Düşünün, kullardan bir şey istense, onlar da verseler ne kadar verebilirler? Neyi verebilirler? Bir ölüyü diriltebilirler mi? Gideni geri getirebilirler mi? Mümkün değil. Bu konuda da İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssalara baktığımızda oradaki zalim despot olan birinin öldürür ve diriltirim dediğini görüyorsunuz. Hiç İbrahim Aleyhisselam ona sen niye öldürürsün, diriltirsin ne yapmıyor? Demiyor. Çünkü onun kadir olmayacağını biliyor. Ne diyor? Benim Rabbim güneşi buradan getirir, sen de şuradan getir sana deyince adam ne yapıyor? Şaşırıp kalıyor. Yani insanların eline Allah Azze ve Celle bir güç, bir sulta, bir mal verebilir ve bundan da insanlar zalimleşebilir mi? Mümkün. Ama o zalimlere de haddini ne yapma? Bildirmek gerekiyor. Allah hepimize yardım etsin. Yardım dileme, çağırıp sesleme, yardıma çağırma gibi durumların hepsinde bu şartlar nedir? Geçerlidir. İşte İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssaya tekrar şöyle bir göz atacak olursak, o putları kırdığında ne yapıyor? Bir tanesini bırakıyor. En güzel misallerden bir tanesi yine odur. İnsanlar geldiğinde ne diyor? Sen ne kırdın? Yo, bana niye soruyorsunuz? Ona sorun. Kızmıştır, kırmıştır. Onlar ne diyor? Bu nasıl kızsın? Nasıl kırsın? Kendini nasıl korusun? kendini bile korumaya kadir değilse insanları nasıl korur? Yani kendini bile muhafaza etmekten acizse, yanındakine dahi bir şey yapamıyorsa, o zaman bu ilah olamaz ki. Seslensen duymuyorsa, duysa bile cevap veremiyorsa, o zaman bu nasıl ilahlık olur diyor. Onun için isim ve sıfat tevhidinde de anlattığımız gibi Allah görür. Allah işitir. O her şeyi görür ve işitir. Gizliyi de aşikarı da nedir? Bilir. Yaratanla yaratılan aynı değildir. Yaratan yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilir, anında giderir. Bizleri bir araya getiren nedir? Onun Rablığıdır. Çünkü o Rablığının gereği yarattığı her şeyin ihtiyacını ne yapar? Verir. Kafire kahrından, inanana ise ne yapar? Nimetinden verir, lütfundan verir. Onun için bu babları güzel yakalamak gerekir. Ama kardeşlerim, açık olan bu dinde eğer ilim yoksa, cahil olan insanların hep böyle kapalı, gizemli olan şeylerle uğraştığını görürsünüz. Ya cinlerle, ya muskalarla, ya şunlarla, ya bunlarla. Onların hepsinin başında da bir bela ve musibet vardır. Bir olandan isteyeceklerine belalarını daha da artırarak ne yaparlar? Şeyhlere, türbelere, cincilere, şunlara, bunlara gider ve onlara hoca derler. İnanan insanların adı da ne olur? Terörist olur. Çünkü cinci, namussuz, şerefsizler hoca olur, millete bir şeyler anlatırsa, samimi insanların adı da ne olur? Terörist olur. Demek ki bu da tevhidin cüzlerinden bir cüz. Tevhidin bu cüzlerinden korku, haşyet ve rahbete bakacak olursak, bu da yani Allahu Teala'dan korkma, dini olan meselelerin en faziletlerindendir. Çünkü korku öyle bir tevhidde önemli cüzlerinden bir cüzdür ki, nasıl ki insanın bedeninde birçok huylar varsa, acıkma, susama, yatma, kalkma, çalışma, konuşma, korkma da bunlardan nedir? Bir tanesidir. Ama birisinin çok yediğini görseniz obur dersiniz. Cimri ise, eli sıkıysa cimri dersiniz. Eli açıksa müsrif dersiniz. Bunlar her ne kadar halk arasında gülünüp geçinen şeyler olsa da, korkak olan bir insana hiç kimse ne yapmaz? Güvenmez. Hiç kimse onunla yolculuğa çıkmaz, onu dostum demez, arkadaş da ne yapmaz? Yapmaz. İşte Allah Azze ve Celle de tevhid boyutuna aldığında cimriyi, müsrifi ele almıyor. Korkuyu, sevgiyi, istemeyi, sığınmayı alıyor. Çünkü bunlar insana değer verdiği gibi Allah indinde de değer kılınan meselelerdendir. Kork ama benden kork. Benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. Allah korkusu neyle gider diyor? İşlenen günahlarla. Allah'tan en çok korkandan bahsedilirken Kur'an'da ne diyor? Ancak alimler korkar diyor. Çünkü Allah'ın dinini bilen, emir ve nehilerini tutan, onun azabından korkan, sakınan insan ne yapar? Günah işlemekten kendini imtina eder, beri tutar. Ama cahil insan çok rahatlıkla ne yapar? Günah işler. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında birçok ayetinde eğer müminseniz benden korkun gibi birçok şeyi gündeme getirmiş ve Allah Azze ve Celle bunları bize bildirmiştir. Müminseniz benden korkun. Ama korkuya gelirken Allah'ın dinini bilme, öğrenme korkuda büyük etkenlerdir. Allah korkusu helal ve harama dikkat etme, dinin emirlerini öğrenip yerine getirmeyle başlar. Çözülme ise neyle başlar? En ufak bir itaatsizlikle. Bir insana tutun helal lokma yedirin, onun bedeninin arındığını, huylarının güzelleştiğini görürsünüz. Bir insana gidin Allah muhafaza haram lokma yedirin, en karakterli, en alim bile insan olsa onun yavaş yavaş bozulduğunu ve eski hasletlerinin hiçbir şeyin kalmadığını hem de gözlerinizden görürsünüz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da belli, haram da belli. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını, namusunu ne yapar? Korur diyor. Demek ki insanın üzerinde ilmin yanında helal ve harama dikkat etme var. Onun yanında kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse kimlerle arkadaşlık yaptığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Yani bir insan ya etkileyendir ya da etkilenen. Eğer arkadaşlarınıza dikkat etmiyorsanız, aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde bildirdiği gibi, kişinin arkadaşı diyor eğer demirci körüğü işi yapıyorsa, yanına gittiğinde ya is bulaşır, ya bir tarafını keser ya da cingeyle etini yakar. Ama arkadaşı diyor koku satansa, mis satansa ya koku siner, ya ikram edilir ya da satın alır. Mis gibi kokar diyor. Her kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin. Arkadaşı eğer onu alıp da değişik günah merkezlerine götürüyor, bu da ona mani olmuyorsa ne yapar? Oturmuş olan itikadı da bozulur. İşte korku da, korkunun oluşması da tamamen kişinin her şeyine dikkat etmesiyle alakalıdır. Mesela evlilikte dahi bir kadın dört şeyden alınır diyor. Güzelliğinden, malından, soyundan ve dininde takvalı olandan. Sen takvalı olanı seç diyor. Neden? Çünkü bir insan hayatını ikame edebilmesi için karşı cinse nedir? İhtiyaç duyar. O da sana ihtiyaç duyar. İzdivacında takvalı olanı seçtiğinde o sana ne yapar? Hep hayrı tavsiye eder. Seni zora sokmaz. Ama takvalı değilse, üç şey dünya saadetindendir diyor ya, birisi saliha kadın, artık o onun dünyadaki ne olur? Cehennem olur. Salih amellerin dahi elinden gitmesine sebep olur. Hangi meseleyi ele alırsan al, demek ki insanın çok çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü vücutta diyor bir et parçası var. O düzeldi mi? Hepsi düzelir. O bozuldu mu? Hepsi bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalptir diyor. Kalbinde haşyet duyması, Allah'tan korkması, ancak Allah'ın dinini bilme, öğrenme, yaşama ve salih insanlarla bir arada olmaktan geçer. Kardeşlerim, korku duygusu deyip de yabana atmamak gerekiyor. Çünkü korkuda aşırı giderek insanları alel ıtlak tekfir eden ve harici dediğimiz insanlar türemiştir. Öyle hale gelmişlerdir ki imanı bir bütün olarak ele almışlar, iman derslerinde hatırlayacak olursanız, ve alel ıtlak insanların hepsini kafir olarak görmüşler. Sırf kendilerini koruyabilmek için yeryüzünde tek başına muvahhid İbrahim gibi tevhid ehli olduklarını zannetmişlerdir. Birisinin iman ehli olabilmesi için kendini ona ne yapması? İspat etmesi gerekir. Ancak ben böyle korunurum tipinde hareket etmişlerdir. Ama bu yanlıştır. Korku vardır. Kork, kork. Ama benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. Demek ki korkacağız ama aşırılaştığımızda Allah muhafaza sertleşir, harici duruma düşeriz. Tevhidin en önemli maddelerinden bir tanesi de ümittir. Yani Allah'tan ümit etme, bağışlanacağını umma, onun cennete seni koyacağını düşünme. Ehl-i sünnetin itikadı korku ile ümit arasıdır. Korkuda aşırı gidenler alel ıtlak herkesi tekfir etmesi hasebiyle mürciye dediğimiz insanların çıkmasına, ümitte aşırı gidip korkuyu unutan insanların çıkmasına sebep olmuştur. Ama dinimiz korku ve ümit arasındadır. Allah'tan korkarız, ondan ümit ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasta yatağında birini ziyaret ediyor. Ne kadar da diyor iyileşmişsin, yanakların kırmızı kırmızı. Öyle deme ya Allah'ın Resulü diyor. Sen bana dua et. Ben durumumu biliyorum. Yani adam artık ölümcül. Ne düşünüyorsun diyor. Ondan korkuyorum diyor. Başka ümit ediyorum diyor. Sen kazandın diyor. Çünkü bu iki duyguyu kalpte birleştiren o kurtulmuştur diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kulum benden korktu. Ben de ona ümit ettiğini ne yaparım? Veririm dedi diyor. İşte bizim itikadımız nedir? Budur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Burada korku meselesini ele aldığımızda bu üç şeyi ümit meselesini ele aldığımızda bu üç şeyi birden kapsar. Birincisi umut ettiği şeyi sevmesi, ikincisi elinden kaçırmadan korkması, üçüncüde ise imkan oranında istediğini elde etmek için çalışması. Yani sadece senin ümit etmen yeterli değil. Ümit ettiği şeyi sevmen ve istemen, onun doğrultusunda hareket etmen ve hareketlerini öyle bir kontrol etmen gerekiyor ki elinden kaçmasından da ne yapacaksın? Korkacaksın. İmkan oranında da bunu ne yapacaksın? Sürekli elde tutacaksın. Allah hepimize mağfiret etsin. Müslümanın korkusuyla ümidi, rağbetle rağbet arasında olması, bunları birbirinde yaşaması gerekir. Allah'ı sevecek, günahtan uzak duracak. İmanı sevecek, küfürden ne yapacak? Tiksinecek. Küfrü severse imandan ne yapar? Tiksinme başlar. İmanı severse iman ehlini de sever. İman ehlini sevdi mi küfürden ve küfür ehlinden tiksinmesi ve her haliyle de ondan ne yapması? Uzak durması gerekir. Kardeşlerim, kafirler ve şeytan ve şeytanın avaneleri bu işi hakikaten çözmüşler. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan ne yapsın? Sakındırsın diyor mu? Bugün inanan insanların en çok kaybettiği noktalardan birisi budur. Kadınının olsun, erkeğinin olsun gözünü haramdan sakındırmamaları, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi fitneler kalbe hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hangi kalp diyor bundan içerse siyah bir nokta olur. Bakın şu kapının bembeyaz olduğunu düşünün. Ne kadar siyahlık var. Her şu siyahın noktasının bir günah olduğunu düşünün. Her bir bakış, her bir yalan, her bir kötü düşünce, küfre yaklaşma, ihmal, artık neyse onları doldurun. Belli bir zaman sonra böyle ne olur? Simsiyah olur. İşte bir rivayette ters döndürülmüş bir testi gibi, dolan bir testiyi ters çevirirseniz ne olur? İşle işle işle ameli, al getir çöpe dök. Veya bir yer kenarından düşmek üzere olan bir testi gibidir diyor. Testi düştü mü yama olur mu? Tamir. İşte o onun nedir? Helakıdır. Hangi kalp de diyor arz edilen bu fitneyi reddederse, bakın kabul ettiğinde siyah, reddettiğinde beyaz bir nokta olur diyor. O noktalar birleşe birleşe o kalp ne olur? Cilalı taş gibi olur. Nasıl reddeder? Cennetteki nimetleri düşünen buradaki nimetlere göz diker mi? Düşünün, altının, malın, mülkün peşinde ömrünü helak eden insanlara açıyorsun bir cennetle alakalı baba, bir süvari diyor atınla cennette öyle ağaçlar var ki diyor 100 sene gölgesinde gider yine çıkamaz. Nasıl bir ağaç? Kökü de dalları da som altından diyor. Yine orada öyle hurilerden bahsediliyor ki şöyle şöyle şöyle güzellikleri diyor. Oradaki o bablarda Allah Azze ve Celle'nin kendisine ikram edeceği temiz, iffetli o huriler varken dünyada pislik, fahişe, ne olduğu belirsiz kadınlara insan meyleder mi? Allah Azze ve Celle'nin orada vereceği birçok lütfun yanında, güzelliklerin yanında, aklı gidermeyen içkinin yanında, insan burada aklını giderecek şeyleri içip de birçok pislik yapar mı? Demek ki fitneleri reddetme Allah'ın dinini de bilmekten geçiyor. Ama burada şunu da unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyecek bir topluluk halk eder. Onlar günah işler, tövbe eder. Allah da tövbelerini nedir? Kabul ederdi diyor. Onun için Allah hepimize mağfiret etsin. Bizler topraktan yaratılmış insanlarız. Su çekildi mi tuzumuz kurur, toz toprak olur, uçar gideriz. Yağmur fazla yağdı mı çamur olur, cıvır gideriz. Allah sırat-ı müstakimde olmayı ve doğru yolda hareket etmeyi, kitap ve sünnetini öğrenmeyi, salih insanlarla beraber olmayı ve istikametli olmayı hepimize nasip etsin. İnşallah bugünkü ders de burada yeterli. İnşallah haftaya tekrar devam ederiz. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlasın. Bizleri, eşimizi, çocuklarımızı tevhid ehli olmayı ve kıyamete kadar gelen nesli de her türlü iblisin avanilerinden uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.